Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Sukhadaṃ dukkhadaṃ tiddhaṃ kutalaṃ kutalaṃ saham. Amadaṃ amadaṃ tandaṃ adhammaṃ adhammaṃ dadaṃ. Taranaṃ taranaṃ lokaṃ araṇaṃ araṇaṃ karaṃ. Abhiyaṃ abhiyaṃ dhānaṃ nayakaṃ nayakaṃ namī. Nayana dubhaka gayenga madura vara drobhida. Amida guna gana daran dada bala madu lam hundi. Yobo do di di minya dara godandari nubodi gayiga. Dugan siddhi di ginsa loka do damundi nra diwa mingalam. Adi tadi lakana sirira diha diya judi nikada bizalanda. Vinya didi tila guna gawinda hundi muni mandi mazadi yodam. Padodhya baladi wagara wa mizayadi nalalida dirihi. Oni do de gada muga aneza wanda mita vinyo maha munida. Ubeda bonyo vara bodhi mule dadi namara duga do zine dava. Abuzi bodhi runo diyami namami damara zina abingam. Raga di seda malanyana kegan tredidumi nyabalaga bigaha. Diloga lingara vibodhi dandan namami binyavara medu vidam. Tiyaliyan tabadi dogaram garam bona vadi gamma megadam gadam. Tiloga nadan dudama hidan hidan damanda sekhom panama midam midam. Dehi parami din siyan siyan gadagandam tabi dukha badam badam. Naranarana dukha tambombo namanamana zina bongongong. Meghinga nao munidega naviga iya bhiyanjana karina gahago. Arusha yodaya bobo na vadare didam bodha magabahanami. Tama deidadi parami tambarana vara bodhidume sadudhisa dadam. Varamidi gadandra deva hidadibu badama banama mizinam. Tada bunyaza lakini gawiraja gaganu bama deididi merudamam. Salazu bama didila dila yoda badhavidahana banama mizinam. Yobodha dumadi divadi vagaroha dobandoradi sanani diladanami. Adina diva dukada adedi dhamma diva nandama trita namami neza. Yo bada bingasa mudodala raji gehi logehi dihi vigalehi niragulehi. Tambabuni nirubami adami wa nato dandaba logamida adama namami. Udhanra naradamodrana didadam pinyabribhazudhiya viyadadagaram. Adhavi gamanra devahidavanda ondami garuni gamagamananda jnanam. Akhila guna didano yomuni doba gandava. Vanami dibadana vondinjana nigeda. Tehima kudala siddhan dhamma sagam bodo. Tamadula mabhigandam undaniya namami. Tuzi priwari danduru sihra babahi radam. Diri vidya leya gupida medri yehu bedam. Ravi dadi manala babudhi lakhano basidam. သူရနာပုဇိတသူကဓမ္မဒရနမမိမေဃလုံးပေနမူဝပရိကသတိကုံလောလဝိစိသန္တရောကံတိဓမ္မပြံပရပတ္တပဇာနံဒါနံလေနအတ္တမတရဏဧကဒိဋ္ဌပဋိဋ္ဌံဘုံညာကိတံပရမသူကတံဓမ္မရာဇာနမမိကန္တံဗမူလေပရဟိတကရောယောမူနိတောနိသိနောဣစေရံတိကာနိယနာသူဘဂအကုလနဂိဇာလံဒုဇလတန္တမုဏိပိစိတဗတိဟိရာအဂတိဝန္တေတသေတံပရမရတိဇာအိတိဓမ္မေဟုပေတံမုဏိတကောယေကောတိတရာရုဏောညာနဝိထိန်တံဘိမောဝိနိယပန္နောကကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသူဘောတိသီသုတ်တိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတိနိသဒီလောကေကိစ္စကောဒုက္ခမတဟနံဓမ္မေသိနမမိယောစီနောအနိကသတိယသဗ္ဗုဒ္ဓဒါရမင်္ဂဇိဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလကမနတောအထာတိယေဝအထိကတာဒါနပါရမီတောပရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိသာသမိတိယောပယဓမ္မခတံဓမ္မေကတိပကံနမမိဒေဝဒေဝတိဒေဝနိဒနာဝဗုဒ္ဓရမရပင်ကအပင်ကဒီပံဒီပံပဒနာဇယဝရတယနေဘောဓိပတံဒီပတံယမပြမကတနာဝရဂိရဂတိတံဘဘဟိနပဟိနံလောကလောကပိရမတတတံမဗိနမိတံမုဏိတံမုဏိတံဘုဒ္ဓောနိဇောတာပိမောမုဒ္ဓကရာစရဏောပြမခောတိနိစင်္ဂောကောတိဇတင်္ဂဇတောပုဏရပိဒုက္ကတောသုပတိထိတပါတောမုဒ္ဓောဓာတုဏလောမောအထမဖြစ်ဒုက္ကတောပြမှုသုက္ကတဘောနိလကိတိကပန္နိဒုက္ခမမလာသာဝီထောမြရတကသကိသတ္တလီတကတံတောသမကလပနာသောအန္တရံသဗ္ဗိနောသံဃေနိဂိတဘတောအဝိရလာဒသနောမဟာရဇုတ်သင်္ခဘတောဒိဋ္ဌံတောနောနမတောပြာကရမုဒုနာဇနုကနာမတံတောဝတ္တကံတောဇိနောကောတရုဏပါခုမကောတရားပုဗ္ဗာဒကယောသတ္တပိနောသတိကင်ကိုလီမတ္တသူကတောလောမကုပေကလောမောသမ္ပန္နောတတတတောကနကသမတ္တဇောနီလမုဒ္ဒခလောမောသမ္ဗုဒ္ဓောဒုလဇိယောအထတိဟာဟနုကောဇာလိကပါဒဟထောနတောဩနိတတိတောဤတိကုဏာတိတံတမဟေသိနမမိဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓတိကောသောအတိတုံလဘတောကာကထာဘုဒ္ဓဘောလောကိတသမဝိဘဝိဝိဝိတဟိတဒုက္ခံတရောပဋ္ဌယန္တာဣဒံအထံဝဟန္တံသူရနာရမိတံနိဗ္ဗယံတခိနိယံလောကနန္နတိဝဒန္တသဗလမတမံတန္နမတန္တုနိသံကတမေသဗ္ဗိခဝေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စံယာယန္တနာပောနောဘူဣကနန္တိရာဂသဟကတာတန္တရာတန္တရာပိနန္တိနိတယတိတံကာမတနာဘဝတနာဝိဘဝတနာသာကောပနိတာဘိခဝေတနာကာထဥပိသမနာဥပိသတိကာထနိဝိသမနာနိဝိသတိယံလောကေပိယရူပံသဒ္ဒရူပံဣတိသာတနာဥပိသမနာဥပိသတိဣဒံနိရောဇမနာနိရောဇတိကိဉ္စလောကေပိယရူပံသဒ္ဒရူပံသကုလောကေပိယရူပံသဒ္ဒရူပံဣတိသာတနာဥပိသမနာဥပိသတိဣဒံနိဝိသမနာနိဝိသတိ Padan loge, ganan loge, siwa loge, gaya loge, mano loge, biaruban, dadaruban, ididadana obeza mana obezadi, idani wida mana niwidadi, ruba loge, dadaloge, kana loge, rada loge,Pudava logi dhamma logi biyaruban dadaruban ididadana obeza mana obezadi idani vida mana nivedadi saku vinyana logi dhoda vinyana logi kana vinyana logi zinwa vinyana logiKaya vinyana logi mano vinyana logi biyaruban dadarubanIdhidhadana obeza mana obezadi Idhani vidha mana nivedadi Saku dhambhado loge dhoda dhambhado loge Ghana dhambhado loge ziwa dhambhado loge Kaya dhambhado loge mano dhambhado loge Biyaruban dadaruban Idhidhadana obeza mana obezadiIdhani vidha mana nivedadi Saku dhambhada zahurana loge Bodha dhambhada zahurana loge Kana dhambhada zahurana loge Siwa dhambhada zahurana loge Kaya dhambhada zahurana loge Mano dhambhada zahurana loge Biyaruban dadaruban.Idhidhadana obeza mana obezadi Idhani vidha mana nivedadi Ruba dinya loge dada dinya loge Kanda dinya loge sarada dinya loge Pudava dinya loge dhamma dinya loge Biyaruban dadaruban Idhidhadana obeza mana obezadiIdha nivida mana nividadi Ruba din sirena loge Dada din sirena loge Kanda din sirena loge Radha din sirena loge Udaba din sirena loge Dhamma din sirena loge Biyaruban dadaruban Idhida dana obeza mana obezadi Idha nivida mana nividadiRuba dana loge, dada dana loge, kanda dana loge, radha dana loge, hudava dana loge, dhamma dana loge, biyaruba dada ruba. Idhida dana obeza mana obezadi, idha nivida mana nividadi. Ruba vidyago loge, dada vidyago loge,Kanda vidyago loge, radha vidyago loge, Udava vidyago loge, dhamma vidyago loge, biyaruban dadaruban. Idhidhadana obeza mana obezadi, idhani vidha mana nividadi. Ruba vizaro loge, dada vizaro loge, Kanda vizaro loge, radha vizaro loge,Udava vizaro loge, dhamma vizaro loge, biyaruban dadaruban. Idhidhadana obeza mana obezadi, idhani vidha mana nivedadi. Idha ozadi begave dukhadamodhya riyadisam. Pavadu dhava mingala rakandu dhava divadaDhava Buddha Nubhavi Nadra Dukhi Bondode Pavadu Dhava Mingala Rakhandu Dhava Divada Dhava Dhamma Nubhavi Nadra Dukhi Bondode Pavadu Dhava Mingala Rakhandu Dhava Divada Dhava Dhamma Nubhavi Nadra Dukhi Bondode Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu, Nadu